Mijam ulice, które kocham całym sercem, brat. Mogłem tu skonać goniąc towar, nigdy więcej strat. Rzucamy kwit koleżce, już 10. miesiąc snach. Lekarze wątpią, chcieli go odciąć, zero gadki ziotu, że jeszcze nie raz. Stoję pod sklepem, czarny specek, szóstka lepiej brzmi. Dziś podziękuję, może lepiej sklecę coś pod bit. Lecę po kwity, wymiguje się już tydzień mity. Żygaj ten becel, dawaj tą kietę, puszczę ją w moment i zdejmij ten grill. Chwytam telefon, żaden smartfon, siema ziom, gdzie ty? Wiem z kim się bujać, wiem gdzie łatwo możesz złapać w ryj. Mam trochę srebra, nie wiem kurwa, przetop to na krzyż i daj mi dwa bazie, zapłać mi banie, w kaszy to spędza banie, trzy. Biorę co dają, styknie, żeby strzelić kilka lów. 7 lat wstecz ziom wybrał śmierć, odwiedzam jego grób. Życie jest krótkie, a kruchanie, już nie wierzę w cud. Idę po swoje i jestem na drodze, na której wielu gości wybrałoby sznur. Żyję z kobietą, którą kocham, blizny, pożar, czas. Twardo stoję na nogach, nigdy łba nie chowa w piach. Wieczorny browar, jakaś butla i ruszamy w świat. Lubimy zapić, śmiać się i gapić na rzeczy, które innych wprawiają w płacz. Po słodkim wczoraj, dziś ma raczej lekko kwaśny smak. Chodźmy na obiad albo leżmy wyżej przez pół dnia. Umiemy śmiać się z głupot, pokręć tą dupą mała. Wiem, że to lubisz, ty wiesz, że to lubi i wchodzisz w klubie, a daj ci hałas. Praca od rana trzyma w ryzach tu takich jak my. Gdzie dzisiaj biwa? Nie wiem, Riza, iśkene nyść. Jest kilku wilków głodnych, chcących zmrozić gardło czymś. Chwytam za flakon, pokaż mi baton, w tle GMT Heavy Metal Kings. W pełnym rysztunku wstaję z łóżka, dobrze, że nie spod. Wjeżdża jajówka z fetą, kurwa, jaki to jest sztos. Dobija szósta, kac mi puszcza, szybko leci clean. I kocham tak żyć i choć to mnie niszczy, to nie zmieniam nic i będę tak żył. Inspiruje mnie każdy człowiek, każdy moment dnia. Piwo na szkole, pet pod domem, każdy lepszy gracz. Szczerość po mojej stronie, nie przeliczysz jej na hajs. Bo gdybym tak myślał, inaczej bym wybrał i śmigał na dyskach jak pizda, wow. Dzwoni mój człowiek Adam, co tam szefie, kiedy klip? 8 czy 200 wpadam, zawsze jestem jednym z nich. Podróż po babach, świetnie, w mieście jest ich myślę 3. W każdym już spałem, zalałem pałę i nie, że się chwalę, że urwał się film. Wsiadamy z chwiałem w białą strzałę, trasę jednoś trza. Na stacji kawę, dwa małe pół cytryny i Sprite. Witamy salę rap, chcesz po tu pajek wyć? Bo kocham to mocniej niż reszta i wątpię, że przestanę robić to tak jak dziś. Wszystko co umiem to życie spisać w literach, man. Nieraz umieram, nieraz płaczę, nieraz tracę tlen. Płacę za błędy, ale zawsze bania wyżej, brat. Bo to moje życie w rynsztoku na szczycie, to nigdy nie liczę już zysków, strat.